सारी खुशी मिल गई है हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है जमाने की सारी खुशी मिल गई है हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है तरसते लबों को हंसी मिल गई है तरसते लबों को हंसी मिल गई है हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है जमाने की सारी खुशी मिल गई है हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई हमें एक नई रोशनी मिल गई है हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक जुदाई का साया न आएगा हम तक कसम से करेंगे मोहब्बत हम ऐसी किसी न किसी से न की होगी जैसी तरसते लबों को हंसी मिल गई है तरसते लबों